Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Fevfezz emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim. E'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina. İnnehu huves semî'ul basîr. Ve gâle nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dîbî. Sadaka Rasûlullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ak ve pak şefaati uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Bu gece idrak edeceğimiz ve vaaz-ı nasihatımızın da 4 haftadır konusunu teşkil eden Miraç kandilini kutlar, daha nice kandillere sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşabilmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Biliyorsunuz ki bu hafta 4. dersimizi işliyoruz. İsra ve Miraç hadisesinin 4. dersini ve bilakis son dersini. Çünkü Siyer-i Nebi'de son, Miraç-ı Nebi'nin dersini işlerken İsra nedir, Miraç nedir, İsra ve Miraç'taki hadiseler nelerdir? Biliyorsunuz aynı zamanda Miraç kandili Recep-i Şerif'in 27. gecesine tekabül ettiğinden dolayıdır ki Şaban ayı sadece önümüzde kaldı, bir tek Ramazan'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ve niyazıyla Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellirna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur nidasına biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Allah'ım bizleri Recep ve Şaban için mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye nidalar ederek bu nidanın yüzüsü hürmetine de Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ve sadakayı cariyelerle, ibadetlerle, tazarru ve niyazlarla dolu nice kandillere ulaşabilmeyi Rabbim nasip ve müvesser eylesin değerli din kardeşlerim. Vaaz-ı nasihatımızın 4 haftadır sel levhasını tezcid eden ayeti kerimesinde yine hakeza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri kulu Muhammed'i bir gece çevresini mübarek kıldığımız Beyt-ü yani İsra ve Miraç hadisesinin vuku bulduğu Beyt-ül Makdis'e, oradan da 7 kat semaya, göklere çıkaran Sidre-i Müntaha'ya kadar ileten Rabbin şanı çok yücedir. Diğer ayeti kerimede ise biliyorsunuz Estağfirullah وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى diyor Kur'an-ı Kerim. Yıldıza battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız yani sizin içinizden olan Muhammed aleyhisselam sapmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmadı. O konuştuğu zaman Allah'ın kendisine vahyettiği şekilde konuşur hitabına mazhar olan bir peygamberi burada değerli din kardeşlerim görüyoruz. Geçen hafta Miraç hadisesinde semavatın yedi tabakasında rast gelinen peygamberimizin karşılaşmış olduğu peygamberi azamın yani peygamberlerin hangileri olduğunu bu haftaki dersimizde tekrar ederek inşallah diğer kalan dersimizi icra edeceğiz. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci kat semada yaratılışından hiçbir şey kaybetmemiş Hazreti Adem ile karşılaşmış, onunla selam ve hasbuhal ettikten sonra ikinci kat semaya, orada da Hazreti İsa ve Hazreti Yahya ikisi de kardeş çocuğu ve peygamberdir. Bir rivayete göre 124 bin peygamber insanoğlunun yaratılışından günümüze kadar nebilerin ve rasullerin son halkası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar 124 bin peygamber gelmiş ve geçmiştir. Bu peygamberlerin çoğu kavimlere, bir kısmı sadece 3-5 kişilik gruplara gönderilmiştir. Bunlardan nereden bakıyoruz? Hazreti İsa'nın havariyun, ayet-i kerimede de geçiyor ya, havarileri sadece 12 kişidir değerli din kardeşlerim. Diğer peygamberlerin tümü bir grup, bir kavim veya 3-5 kişiden oluşan gruptan daha ufak diye nitelendirilen kişilere gönderilmiştir. Ancak cihan-ı şumul olan ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diye tarif buyurulan cihan şumul bir peygamber ki o da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamdır. Birinci kat semada Hazreti Adem, ikinci kat semada Hazreti İsa ve Hazreti Yahya, üçüncü kat semada Hazreti Yusuf, dördüncü kat semada Hazreti İdris, beşinci kat semada Hazreti Harun, altıncı kat semada Hazreti Musa ve yedinci kat semada peygamberimizin atası diye tarif edilen Hazreti İbrahim aleyhisselam ile beraber Rabbil Alemin o peygamberi karşılaştırıyor ve selam veriyorlar. Selama peki peygamberler nasıl mukabele ediyor? Şöyle şekilde. Aleyküm selam ya Muhammedül Emin, ey salih kardeş, salih peygamber. İnşallah siyer derslerimiz bittiğinde Peygamber Efendimizin Selefi Salihin akidesi dediğimiz, yani peygamber ve sahabe nasıl iman ediyordu, o derslerimize başlayacağız. Lakin siyer derslerimiz ne kadar devam eder, bunu da Rabbül Alemin inşallah idrak edecek, bize tecellisini gösterecek. Belki bir yıl, belki iki yıl, belki bilemiyorum. Rabbim bize ne kadar nasip, ne kadar soluk verdiyse o zamana kadar bu kürsiden inşallah sizlere sesleneceğiz. Dilimizin döndüğü kadar sizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve onun inanç akidesini sizlere beyan edeceğiz, aktaracağız Allah izin verirse. Biliyorsunuz bugün ve bugün akşam Efendimizin Miraç kandilini idrak edeceğiz. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Bu gecemiz öyle alelade, yani normal günler gibi bir gün olmasın. Her günü müminin farklıdır. Bir alaladelik, bir fevkaladelik vardır ama bugün biraz daha fevkalade ve alelade bir gün olsun. Çok müthiş bir gün olsun. Kalplerimizi miraca açalım. Kalplerimizi İsra'ya açalım. Kalplerimizi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun sahabesine açalım ki doğru ve hak yolu bulma adına hayatımız değişsin, çevremiz değişsin, ailemiz değişsin, kendi nefsimiz değişsin. Geçen haftaki derslerimizde size arz ettiğim gibi orijinal Müslüman olmanın yolunu bu gece inşallah idrak etmek suretiyle kendimizde hissedelim, onu bulalım, onu yakalayalım. Biliyorsunuz kısaca bugünkü dersimizde yine o üç dersin bir özetini de sizlere arz edeceğim. İsra gecenin yolculuğuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bu gece olduğu gibi 1400 küsür yıl evvel Kabe'nin hatim kısmı dediğimiz Hicri İsmail'de yanı üzeri yatarken Cebrail Aleyhisselam hüzün yılının yani Hazreti Hatice ile Hazreti Ebu Talib'in vefatının hemen akabinde Peygamberimize diyor ki ya Muhammed sana hüzün yılına sabretmenin neticesinde gökleri ziyaret etmem diye bir hediye verildi. Bu hediyeyi icabet edeceksin. Burak ismi binitle İsra yolculuğu cennet ve cehennem ehlinin gösterilmesiyle daha akabinde Miraç hadisesiyle beraber 7 kat semaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail ile ne yapıyordu? Yolculuk yapıyordu. Peki 7 kat semanın sonucunda Efendimiz diyor ki önüme refref geldi. Hani Süleyman Çelebi Hazretleri de defaten mevlidinde bize söylüyor ya, geldi önüne refref verdi selam diye. Önüne refref geldiğinde işte orasından öteye Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Muhammed eğer buradan öteye bir adım daha atarsam ben melekliğimdeki her şeyi kaybeder yanar tutuşurum, biterim. Peki buradan öteye nasıl gideceğim? Buradan öteye sana nida edilecek. Allah'ın mekanına giriyorsun. Buradan öteye gitmek bizim ve bizim gibi olan meleklere şahit değil. Sadece sana bu izin verildi deniyor. Ve değerli din kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nurdan 70 bin perdeyi geçerek, bakın buna aklımızla hükmetmeye çalışalım. Hükmedebilir miyiz? Asla ve kata. 70 bin tane yükselmek suretiyle, refref ile beraber 70 bin nurdan perdeyi geçiyor. Ta ki Allah Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin yanına yükselene kadar. Orada bir nida, ey Muhammed diyor. Bakın, müminin miracı olan namazdan bahsedeceğiz. Müminin miracı olan namazdan bahsediyoruz. Ey Muhammed yaklaş. Bu nidayı duyan Peygamber Efendimiz hemen Ettahiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Yahu hocam biz bunu biliyoruz. Günde 40 defa biz bunu duayı okuyoruz ya. Bizim bildiğimiz şeyi sen şimdi bize söylüyorsun. Eyvallahi doğrudur. Bakın peygamber 70 bin nurdan perdeyi refref ile geçip Allah Zülcelal'in makamına ulaştığında Ettahiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat diyor. Dil ile, beden ile, mal ile yapılan tazarru ve niyazların hepsi o sanadır ya Rabbi diye dua ve niyaz ile kapıdan giriyor. Peki Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri kendisine bakın. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Bunu söyleyen Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Habibim, benim rahmetim, mağfiretim, bereketim, inayetim senin üzerine olsun diyor. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ey Rabbim, ben burada ümmetimi ve salih kullarımı dahi unutmak istemiyorum. Senin rahmetin, bereketin, inayetin, her şeyin salih kullarının ve benim ümmetimin üzerine olsun ya Rabbi diye dua ve niyaz ediyor. Bakın, demek ki günde 40 defa biz üzerine basa basa Allah Zülcelal ile Peygamberimiz arasında geçen duayı, niyazı her gün dile getiriyoruz, öyle değil mi? O halde müminin miracı namazdan bahsediyoruz. Onun için değerli din kardeşlerim, namaz, namaz, yine namaz, yine namaz. Namazdan kaçış var mı? Ey vallahi namazdan kaçış yok. Bakın, dört mezhep imamlarının, İmam-ı Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli, dördünün namazı terk edene karşı olan cezai müeyyedesini size az sonra arz edeceğim inşallah, vaktim müsait olursa. Bunu yedi kat altta bulunan melekutu mevtin dahil olduğu bütün melekler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü şahitlik ediyorlar. Biz şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederiz ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'dir diyorlar. O halde bizim öğrendiğimiz tahiyyat duası İsra ve Miraç hadisesinde vuku bulunan bir duadır, öyle değil mi? Tabii ki. Yani sizin günde 40 defa üzerine basa basa okuduğunuz tahiyyat duası Allah Zülcelal, Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri ile Peygamberimiz arasında geçen o mübarek duadır. Biz onu niyaz ediyoruz. Aslında bizim her günümüz Miraç. İnanan insanın her günü İsra'dır. Allah'a karşı namaz kılıyorsunuz. Bu namaz sizin miracınızdır. Halinizi Allah'a arz ediyorsunuz. Ey Allah'ım, gidilecek kapı var mı? Gidilecek mekan var mı? Sizden daha zalim olan birisi size zulmediyor. Gidilecek yer neresi? Güzel bir abdest alıp, abdestin hemen akabinde Allah'ın divanına durup, ya Rabbi benim gücüm yetmiyor. Bunları veya bu eylemi veya bu işi sana havale ediyorum diye yalvarılacak mekan, zamandan münezzeh olan Allah, mekandan münezzeh olan Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleridir değerli din kardeşlerim. O halde bizim her günümüz 5 vakit namaz. Öyle sorular geliyor. Hocam hep öğle namazı kılıyoruz. Her günün öğle namazı aynı. Her günün akşam namazı aynı. Her günün yahu her gün yemek yiyoruz, her gün uyuyoruz, öyle değil mi? Her günün uykusu aynı mı? Değil. Her günün yemeği aynı mı? Değil. Her gün aynı şekilde mi doğuyorsun? Hayır. Her günümüz farklı. Her vaktimiz farklı. Her namazımız farklı olmalı. Peygamberimiz onun için diyor. İki günü eşit olan vallahi ziyandadır. İki namazı birbirine müsavi olan da ziyandadır. Her namazı birbirinden farklı olmalı Müslümanın. Her duası birbirinden farklı olmalı. Her niyazı birbirinden farklı olmalı. Allah'a niyazı, duası her günü ve her saati birbirinden farklı olmalı değerli din kardeşlerim. O halde tahiyyat duasını çoluk çocuğumuza, evladu iyalimize öğreteceğiz. Ey hocam ben bilmiyorum, öğretemiyorum da. O halde bakın önümüzde bu ayın 24'ünde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün camilerimizde ve kurslarımızda yaz Kur'an kurslarını başlatıyor. 24 Haziran'da. 24 Haziran'da çoluğunuzla çocuğunuzla. Ya hocam ben gönderilmek istemiyorum falan. Böyle değil. Niçin? Çünkü sen öldüğünde senin arkandan hayırla yad edecek, dua edecek. Ey Rabbim bak. Öyle değil mi? Benim arkamdan hayırla dua eden bir nesil bıraktım. Amel defteriniz kapanıyor mu? Asla kapanmıyor. Çocuklarınızı gönderiniz. Ya benim çocuğum camiye gitmek istemiyor. Kulağına hafifçe çek yine gönder. Bir şeyler öğrensin, kapsın. Manevi havadan. En azından tahiyyatı öğrensin. Ya Subhaneke öğrensin. Allah'ın isimlerini, peygamberin ismini öğrensin. Zarar gelmez. Onun için çocuklarınızı camilerimize kanalize edin. O tarafa doğru gönderin ki yarın anne ve babasına dahi üf demeyen nesiller yarın öldükten sonra arkamızdan Yasin-i Şerif okuyan nesiller meydana gelebilsin değerli din kardeşlerim. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan eli boş dönmüyor. Miraç'ın hediyeleri var. Miraç'ın hediyeleri hepimizin bildiği Bakara suresinin son iki ayeti. Hepiniz biliyorsunuz bunu. اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ diye devam eden hepimizin de hemen hemen ezberinde olan iki ayetlik bir hediye. Burada Efendimizin şanında ve şerefinde, haysiyetinde, gölgesinde Allah Zülcelal'e dua ve niyaz var. Kafirler üzerine bir nebze de olsa, ufak da olsa bir serzeniş, bir sitem var. Yani kafirlere karşı mağlup olmamaya Rabbim bizleri muzaffer ve muvaffak etmek için de bu iki ayeti bizler için ne yapıyor? Hediye ediyor. Diyor ki sizlere Bakara suresinin son iki ayetini hediye veriyorum. Peki diğer hediye ne? 50 vakit namaz. Biraz fazla oldu. Evet, ilk emir 50 vakit. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevgûta. Biz müminler üzerine namazı ne yaptık? Belirli vakitler üzere emrettik. Kıldık. Onlar üzerine kıldık. Peki 50 vakit namaz nasıl 5 vakide indi? Miraç'tan dönüyor. Rivayet olunur. Sahihliğinde veya sıhhatinde tereddütler olsa da buradan size arz edeceğim. Peygamberimiz Hazreti Musa ile karşılaşıyor. Hazreti Musa diyor ki benim kavmime de Allah namazı emretti. Ancak seninki 50 vakit olduğu için biraz kılamazlar gibi geliyor. Allah Zülcelal ile bu durumu niyaz et ki biraz feragat da olabilir ihtimal. Şimdi aklınıza bir şey geliyor. Diyor ki Allah'la peygamber arasında pazarlık olur mu? Bu bildiğiniz alışveriş hususundaki pazarlık değil. Bu pazarlık Resul Zişan'ın ümmetiyle Allah Zülcelal'in kendi arasındaki bir pazarlık. Peki 5 vakit namaza defaten gidiyor geliyor 5'e kadar iniyor. Hazreti Musa diyor ki bu 5 vakit namazı da senin ümmetin kılamayacak eminim. Çünkü benimki de sabah ve akşam var idi böyle bir namaz. Namazı kılmaktan feragat ettiler. Helak olduk biz. Seninkiler de kılamayacak. Peki 5 vakit namazı bu fakir de dahil olarak sahibi terdibi üzere yani hayatı boyunca hiçbir vakit namaz kaçırmamak, eda etmek suretiyle kim kıldı? Hepimizin günahı var. Allah mağfiret eylesin. Rabbim bizleri sahibi tertip olmasak da sahibi tertip olanların zümresine ilhak eylesin. Öyle dua ediyoruz. 4 mezhebe göre namazdan ferakat edilmez. 3 mezhep diyor ki Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhepleri. Bizim mezhebimizin haricinde olan mezhepler. İyi dinleyin. Bir insan eğer namaz kılmıyor ise o insana 24 saatliğine namaz telkin edilir. Namaz kıl kardeşim. Namazını eda et kardeşim. Namaz kıl 24 saat. Kılmıyor değil mi? Bu insan Allah'a şirk koştuğundan dolayı kellesi vurulur, yıkanmaz, namaz kılınmaz, Müslüman mezarlığına defnedilir diyor. Ben söylemiyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre de namaz kılmayanlar diyor müebbet hapise çarptırılır, namaz kılmaları hususunda telkin edilir, namaz kılınca salıverilir diyor. Bütün imamların ittifak ettiği görüş bu yönde. Yani müebbet hapise hapsedelim hemen öldürmeyelim. Namazı kılsın bakınız. Es-salatu imadud din. Bir kimse namaz kılmazsa dinini yıkmıştır diyor. Din yok o insanda. Dini olmayan ne olur? Men yertedde minkum an dinihi ayeti kerimesinin sırrınca kelle vurur. Bu bizim kendi dinimizin ve mezhebimizin öngörmüş olduğu husus. Ya hocam ben de kılmadım senelerce. Allah mağfiret eylesin. Ya peki kılmadıklarımız ne olacak? Kaza edeceğiz. Kaza edeceğiz. Peki hiç kılmadı adam öldü. İslamiyet'e de kalbi, peygambere de yürekten bağlı. Ahirette hani Miraç hadisesinde geçen haftalarda size arz ettiğim gibi bir kısım insanları diyor peygamberim gördüm. Kafaları taşlarla eziliyor. Tekrar namaz kılıyor, tekrar eziliyor, tekrar namaz kılıyor, tekrar eziliyor. Bu defaaten tekerrüren devam ediyor. Acıları dindirilmiyor. Peki ben ahirette de kılacak mıyım? Cezan, namaz borcun bitene kadar kılacağız. Allah muhafaza. Bizim hocalarımız öyle söylerlerdi. Derlerdi ki kızgın alevlerin içerisinde namaz kılmak istemiyorsan şimdi namazını kıl, ahirette rahat et. Bir de ikinci hediyenin akabinde üçüncü hediye. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan insanın, burayı iyi dinleyin, cehennemde ileri ebedi kalmadan cennete girileceği. İslam alimleri burada da ittifak etmişler. Günahını çekenlerin hepsi alnında bir leke olmak kaydıyla cenneti alaya, cennete girecekler. Bizim gayemiz ne değerli din kardeşlerim? Cehennemi hiç görmeden girmek. Rabbim bizleri cehenneme şöyle yüzü dahi dönmeden girenlerden eylesin. Çünkü burası çok önemli. Bakın. Cehennem alevinden peygamberimiz bahsederken eğer diyor yerin dibine, bu secde ettiğiniz yere iğne ucu kadar bir delik açılsaydı ve oradan siz cehennemi görseydiniz vallahi alnınızı secdeden kaldırmazdınız diyor. Yani bu kadar dehşetli bir ortam. Yani biz anlatmaya çalışsak bu kürsiden vaizlerimiz ne kadar anlatmaya çalışsalar bunu beyan edemezler, açıklayamazlar. Cehennemin alevini, ateşini. Şimdi ben dedim ki kelimelere döksem kelimeler de kifayet etmez. Nasıl anlatacağımızı da bilmiyoruz. Aklımız kifayet etmiyor. İdrak-ı maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu küçük akıl bu kadar sikleti çekmez. Benim aklım ve sizin aklınız cehennem azabını çekmeye ehil değil. Ne zaman göreceğiz? Ahirette göreceğiz. Allah muhafaza buyursun. Hani sırat köprüsü var ya, hepimizin, o bizim İslam alimlerimizin ve imamlarımızın da söylediği sırat köprüsü. Sırat aslında bir köprü manasına da gelir. O köprüden yıldırım gibi geçmeyi nasip eylesin Rabbim. Çünkü o köprü var ya, o köprü cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü. Ayağın kaydığı an iş bitti. Allah muhafaza buyursun. Şimdi halidine fiha ebede, cehennemden bahsederken Allah-u Teala orada ebediyete kadar kalacaklar. Ama hardal tanesi kadar imanı olan insan orada ebediyete kadar kalmayacak. Ne yapacak? Bu da İsra ve Mirac'ın bize vermiş olduğu hediye. Direkt cennete cezasını çektikten sonra girecek inşallah. Gayemiz cehennemi görmeden, cehennem ateşini şöyle hissetmeden peygamberle beraber girebilir. Ya cehennemde ne işiniz var? Cennet bizi bekliyor. Cennet hepimize değil, bütün yaratılmış insanlara da yeter. Hazreti Ebubekir'in tabiriyle Allah'ım diyor, benim vücudumu o kadar büyük yarat ki cehennemine ben gireyim de kafir dahi girmesin cehennemine. Bakınız. İşte cennet dairesi bu kadar geniş, bu kadar büyük. Ama biz cehenneme gitmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Allah muhafaza buyursun, bizleri cennetine muvafık buyursun inşallah. Değerli din kardeşlerim, sadece Miraç hadisesinde teşbih bulunan, yani emredilen hükümlerden namaz, Bakara suresinin son iki ayeti, İmanın hardal tanesi kadar dahi olanın cennetle müşerref olacağı, bunlar geçmiyor tabii ki. Bunların akabinde bütün müminlere teşbih olunan Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Yalnız Allah'a kulluk edin. Bakın Ebu Cehil, Ebu Leheb Kabe'yi yıkıyordu değil mi? Bütün bakımlarını yapıyorlardı ha. Kabe Allah'ın evi bakın. Allah'ın evi dahi onları ne yaptı? Kurtaramadı. Niçin? Lat, Menat, Uzza, Hubel isimli de 360 tane puta taptıkları için. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Geçen derslerimde de size arz ettim. Allah'la kul arasına peygamber girer. Ama kul ile Allah arasına hiçbir kimse giremez. Murat Hoca, Ahmet Hoca, Hasan Hoca, ne bileyim aklınıza hangi hoca, şeyh, mürit kim giriyorsa giremez hiç kimse. Allahu Ekber dedikten sonra Allah ile bağınızı kuracaksınız. Hiçbir şeyi Allah'a ortak etmeyeceksiniz. Bu ne olursa olsun değerli din kardeşlerim. Akabinde anne ve babaya iyi muamele edeceksiniz. Efendimiz öyle diyor. Ama hocam gençliğe bir bak. Gençlik nasıl oldu bir görsen, anne babaya itaat etmeyi bırak. Üf diyenlerden püf diyenlerden tut da aklına ne geliyorsa. İnanın o gençliği de biz yetiştirdik ha. Ben her zaman söylüyorum, dizilerle gençliğimizin imanını aldılar, çaldılar, yok ettiler, bitirdiler. İnternetle gençlerimizin benliğini, beynini yıkadılar. Hiçbir şey bırakmadılar. Ya gençtir, ne yapsa yerdir diyor. Baba bunu söylüyor ha. Anne bunu söylüyor. Gençtir diyor hocam diyor. Bunu söyleyen de ilahiyat ilmini almış. Tabiri caizse hafız, gerçekten hafız. Anne, hafız anne bunu söylüyor. Hocam diyor, gençtir diyor. Kızla konuşuyor. Ya nasıl yeridir, nasıl gençtir Allah'ını severseniz. Aşk eğer ilahi aşksa aşktır. Eğer beşeri bir aşksa, kadın erkek ilişkisi ise vallahi billahi zinadır değerli din kardeşlerim ya. Üzerine basa basa söylüyorum. Flört diye bir olay dinimizde yoktur. Kendi kızımla, benim kızımla bir erkek çıksa ben karı çıkarım. Ama benim oğlum bir kızı, gençtir ya ne yapsa yeridir. Affedersiniz, bu dinde yeri yoktur. Bu gençleri de yetiştiren bizleriz. Derhal gençliğimizin nasıl yetiştirdiğine, idrakine bir mazhar olalım. Hemen zararın neresinden dönersek kârdır mukabilinde böyle bir dönüşle inşallah dönelim. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. İçki içen, kumar oynayan, necasetle, fahiş mübaşeretle uğraşan bir çocuğu, bir gençliği Allah muhafaza, ben şahsıma, siz de şahsınıza istemeyin. Peygamber de böyle bir gençlik istemiyor. Çünkü o öyle yetişen bir gençlik, anne ve babasına isyan eden bir gençlik olacaktır. Daha sonra hısıma, yoksula, yolda kalmış insanlara da hizmet etmek. Miracın teşni kılındığı hükümler. Akabinde ne cimri ne de israf kar olmak. Çağımızın veba hastalığından bir tanesi de bu. Hem cimri hem de israf ediyoruz. Elimizden geldiği kadar. Verilecek yere vermiyoruz. Dikkat ederseniz hayırda da pek elimiz böyle cimriliğe, israfta da müsrifliğe doğru bir kaçış var. Allah muhafaza buyursun. Buna da dikkat edelim. Çocuklarınızı öldürmeyiniz. Biliyorsunuz cahil Arapların en büyük mağduriyetlerinden bir tanesiydi bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelerek bunu ne yaptı? Yerle bir etti, tahrif etti.